stygmę ciebie brak. Odczuj zegar spóźnia, co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry państwu. Wtorek, 25 listopada, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Jak się 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa. Wtorek, 25 listopada przed nami. To 330 dzień tego roku. Za 2 godziny. No bardzo byśmy chcieli. Zgodnie z kartką z kalendarza to obudzi się słońce, ale zgodnie z prognozą pogody jakoś niespecjalnie. Słońce zajdzie po 15.30. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin. A dziś imieniny Katarzyny, Marii, Erasma i Józefa. Niezmiennie wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Tak, nic, nic, bez prognozy pogody to ani rusz z nowym dniem. 7:07, no to ruszamy z kopyta. I co pan nam tu? Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, a w dzień w całym kraju pochmurno. Będzie padał deszcz, uważajmy, na wschodzie oraz w rejonach górskich śnieg i deszcz ze śniegiem. Ale co najważniejsze, teraz podkreślamy rano deszcz i deszcz ze śniegiem marznący, powodujący gołoleć. W ciągu dnia najwięcej przejaśnień lokalnie, tylko na zachodzie kraju. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie bez większych zmian, a w dzień ma być od zera na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 2, 4 w centrum, najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 7 stopni. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Nigdy dom ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki i nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Same Zera. No, miejscami nawet poniżej, tak należałoby powiedzieć. Pan Jarek ze Skoczowa, u którego to dziś samego rana deszcz i powyżej. No i państwo także z południa kraju, między innymi pani Gośka, gazeciarka z okolic Krakowa, też jakoś tak powyżej okazuje się. No, miejscami chwycił przymrozek ten lokalny, szczególnie na wschodnich rejonach, we wschodniej Polsce, zatem uważajmy, deszcz i deszcz ze śniegiem, jak słyszeliśmy w prognozie, lokalnie marznący. Świętuje dziś rok z budzikiem, informuje pan Filip. Dokładnie od roku pokonuje co dzień trasę z domu do pracy. Rybnik, Turza Śląska w godzinach wczesnoporannych. Oczywiście z Trójką pada deszcz, deszcz pada. Bardzo gorąco pozdrawiamy i prosimy o szczególną ostrożność. To już słychać, zbliża się wielkimi krokami kalendarium, także to muzyczne. To od pani Agnieszki z Krakowa. Pan Kuba pozdrawia z trasy do Warszawy. Dziś plus 5, jeszcze przed Poznaniem, ale mokro. Lekkie opóźnienie, przydałoby się mocniejsze upnięcie. No dziś tak dozujemy, dozujemy oczywiście troszeczkę mocniej, rzecz jasna po godzinie 5. Dla tych wszystkich rozbudzonych i którym potrzebne troszeczkę takie wsparcie muzyczne właśnie, ale zaznaczamy nóżka z gazu, bo im bliżej Warszawy, tym taka plucha i deszcz ze śniegiem i to takie białe już nawet dłużej zostaje, nie tylko na chodnikach, ale także na drogach. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Plus 4 w Szczecinku to od pani Małgorzatki, od pana Darka z Będzina, konkretnie z Grodźca. Życzenia spokojnego dnia, za oknem mokro i jeszcze mży, i od pana Artura jak najbardziej dziś dżdżysto, wilgoci więcej, no a na rozbudzenie ten zestaw, człowiek wcale nie może zmarznąć, człowiek już spocony i pobudzony, nie ma to jak poranny wysiłek. Ach, z tego słynie pan Artur z Torunia, a my niezmiennie podziwiamy i pozdrawiamy. Cóż nowego dziś w kalendarzu? A no właśnie, za chwilkę przyjrzymy się niezwykłemu, takiemu milusińskiemu, pięknemu, ciepłemu dniowi i świętowaniu tegoż właśnie. To okazja do zabawy i promocji czytelnictwa. Za chwilę o dniu, a to może zostawię państwa w 3-minutowej niepewności. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mienia mam. Pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Wyhamować. Nie o żurawie chodzi. Żurawie origami to Mela Koteluk, nowe nagranie w Trójce, a chodzi o misie, dzień pluszowego misia. Dziś to okazja do świetnej zabawy, służy promocji czytelnictwa. Dziś przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. No, ktoś kiedyś tak pięknie wymyślił. Ustanowiony w 2002 roku w setną rocznicę narodzin tej popularnej maskotki. Pluszowy miś stał się bohaterem niezliczonej liczby książek, filmów, nie tylko dla najmłodszych. Polskie słynne misie to rzecz jasna Uszatek i Koralgo. Największą światową karierę zrobili Kubuś Puchatek i Miś Paddington, którzy to z literatury przebojem weszli do teatru, później do kina, także na rynek zabawek, przyborów szkolnych czy na wybiegi modowe. Współczesne misie też cieszą się ogromnym wzięciem, co bardzo cieszy. A wiekowe egzemplarze na międzynarodowych aukcjach osiągają cenę 100 tysięcy dolarów. Od kilku lat misie znajdują zatrudnienie w policji, służbie zdrowia czy ratownictwie medycznym. A te sympatyczne maskotki są wręczane dzieciom, ofiarom wypadków, by zmniejszyć ich uraz psychiczny. Są także wykorzystywane jako pomoc w szpitalach, gdy małym pacjentom trzeba wytłumaczyć potrzebę operacji. Dzień pluszowego misia. O tym jeszcze będziemy mówić. Promocja czytelnictwa. Coś mi się wydaje, że książki przed południem też dziś dla Państwa będą z tej niezwykłej okazji takiego cieplutkiego, wspaniałego dnia. No niech ten klimat pozostanie. Klimat śniadaniowy z formacją Dabska, a za chwilę zajrzymy do prasy. Daj mi o abonamencie za komórę i o wysokich cenach. Nie Gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpadł, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Gadaj mi, że piłeś w weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. I nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Awokado i Dabska to na dzień dobry. Państwa poranne sygnały, między innymi od profesora Czepialskiego. Miało być tak czytelniczo i ciepło. Czyta dziś dzień czytania instrukcji uruchamiania pieca CO. Miało być ciepło i czytelniczo. Pięknie, pięknie. Te instrukcje to, jak wiemy, czasami właśnie nadają się tylko do pieca, ale jednak gorąco pozdrawiamy, panie Tomku. I rzecz jasna, bardzo dziękujemy za korespondencję i za czujność, no tak należałoby powiedzieć. Czujność. Pan Zbyszek z Gniezna o tym, że dziś nowym autem z radiem i ogrzewaniem, co ważne. No jak jest radio, to i mam nadzieję te rozgrzewające kawałki tym samym właśnie w budziku. Plus 6 w okolicach Gniezna. To tak chłodno będziemy pozdrawiać. To zdaje się chyba najwyższa temperatura dziś z samego rana. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Bruksela opóźnia miliardy dla Polski. Odwlekanie startu programów unijnych wartych 77 miliardów euro to straty dla firm i regionów. Dziennik donosi, że Unia Europejska nie zatwierdziła dotąd żadnego z 21 nowych polskich programów operacyjnych. Wcześniej Elżbieta Bieńkowska jeszcze jako minister rozwoju deklarowała, że nastąpi to do lipca. O tych opóźnieniach w wypłacie z Brukseli do naszej kasy o miliardach w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że centra miast odzyskają blask. Nie czuję, że rymuje Puls Biznesu. Pomoc ma w tym 25 miliardów złotych z unijnych środków. Czy te środki się opóźniają, czy nie? Szczegóły w Pulsie Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że w ubiegłym roku ponad połowę wpływów z abonamentu RTV stanowiły zaległości ściągane przez Pocztę Polską, ale to źródło może szybko wyschnąć. No i mimo upływu czasu ustawy nadal nie ma, a to budzi niepokój zarówno wśród przedstawicieli Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, jak i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Samo publiczne radio jest finansowane w ponad 80% z abonamentu. O tym przypomina dziś Gazeta Wyborcza w swym artykule. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że według rzecznika praw pacjenta nawet 80% małych pacjentów w szpitali psychiatrycznych nie powinna się tam znajdować. Część z nich to dzieci, których pozbywają się ośrodki pieczy zastępczej, nie radząc sobie z ich zachowaniem. Wystarczy, że wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego ucieka z niego albo zacznie się okaleczać, zostanie przewieziony do najbliższego szpitala psychiatrycznego i to na oddział zamknięty. Trudne dzieci na oddział ze znakiem zapytania, o tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Szczegóły tego, co w prasie w porannej audycji po godzinie 6 za godzinę pierwsze strony, no a oczywiście w poranku także rozmowy z komentatorami, publicystami i prasa zagraniczna. Gorąco Państwu polecamy. 24 minuty po 5, za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku wstał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Głupi ja i Tomek Organek. Z takim pięknym zakończeniem. To gitarowo, ciąg dalszy za chwilę, ale teraz 27 po 5, czas na trójkowe kalendarium. 55 lat temu zmarł Gérard Philippe, francuski aktor teatralny i filmowy. 47 lat temu w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Przypomnijmy, że władze zdjęły je z afisza 30 stycznia 1968 roku, co spowodowało protesty studenckie i w rezultacie wydarzenia marcowe, najbardziej burzliwe od 1956 roku, wystąpienia polityczne przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich. Rok 1967. 24 lata temu w Polsce odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do drugiej tury przeszli Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński. Druga tura dała rozstrzygnięcia, było to 9 grudnia 1990 rok. Równo 10 lat temu zmarł Arthur Hale, jeden z czołowych współczesnych brytyjskich pisarzy, którego książki osiągnęły na całym świecie łączny nakład prawie 200 milionów egzemplarzy. Sięgamy do kalendarium i filmowego, i telewizyjnego, ale przede wszystkim, co nas najbardziej interesuje, muzycznego. 38 lat temu Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu 07 Zgłoście. bigger than that, and I'm that and z ciekawostek serialu 07 Zgłoście to taka, że w napisach odcinków od pierwszego do czwartego podpisano imię osoby wykonującej wokalizę muzycznego tematu przewodniego serialu. Zamiast Grzegorza został wskazany Ryszard Markowski. A więc Ryszard, Grzegorz Markowski, muzyka do filmu 07 Zgłoście. To w muzycznym, filmowym, serialowym, telewizyjnym, trójkowym kalendarium, bowiem 38 lat temu właśnie telewizja wyemitowała pierwszy odcinek tegoż serialu, rok 1976. No i już minęła 5:30, zatem czas na prognozę pogody. A pan synoptyk Ryszard o tym, że ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień w prawie w całym kraju pochmurno, będzie padał deszcz. Uwaga, na wschodzie oraz w rejonach górskich śnieg i deszcz ze śniegiem, do tego też rano marznący, powodujący gołoleć. W dzień najwięcej przejaśnień, ale tylko lokalnie na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie bez większych zmian. No i temperatura w dzień od zera na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie +2, czwóreczka z plusem w centrum, a najwyższa temperatura na wybrzeżu, tam nawet do +7. Trójkowy budzik. Thank you. muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i najlepsze życzenia urodzinowe. Amerykańska wokalistka Emigrant ma dziś swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Nie wyliczamy przecież, które nie jesteśmy tacy. 18 z okładem. Niewielki. Wtorek, 25 listopada przed nami, 330 dzień tego roku. Słońce, no znów z tym słońcem, tak, no w kartce z kalendarza jest, więc czuję się zobligowany, by państwu przedstawić skrupulatne informacje, jakoś tam przygotować się, że no może już ciach, paręnaście minut po godzinie 7 wtedy, to gdzieś tam za chmurami tymi deszczowymi i śnieżnymi budzi się słońce, zajdzie po 15:32, no, chyba w takim pochmurnym i śnieżnym dniu jakoś niespecjalnie nam tego szkoda, że dzień wyjątkowo krótki, nieco ponad 8 godzin etatowego dziś. Niech będzie za chmurami śniegowo-deszczowymi świecenia słońca. Imieniny Katarzyny, Marii, Erasma i Józefa. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Światowy Dzień Pluszowego Misia i więcej o tym, jakiż to dzień odświętny będzie. W porannej audycji zapraszamy do trójki. A w muzycznym trójkowym kalendarium kolejna data i urodziny, bowiem dziś Beth Brevan, perkusista i wokalista brytyjskich zespołów, m.in. L, kończy 70 lat. No i niech będzie Electric Light Orchestra w muzycznym trójkowym kalendarium. Hello w muzycznym trójkowym kalendarium. Państwa poranna korespondencja. Ach, w obfitości, tak jak w obfitości tego deszczu i deszczu ze śniegiem. Skrzy na piątce, no wiadomo z jakiego powodu. Pana synoptyka jakoś tam bęckami i jaśkami po głowie tu i tam. No ale przecież to końcówka listopada, więc nie jest aż tak znowuż źle. To od pani Aleksandry z Krajowej Piątki w drodze do Wrocławia, do pracy. Z pozdrowieniami od pana Michała Bieszczadnika, taksówkarza, tym razem z Krakowa. Po raz pierwszy drogą mailową bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof też podpisuje listę obecności. Pan Krzysztof z Bujakowa, pan Tomasz z Oświęcimia, pan Bartłomiej z Beskidu Żywieckiego po koncercie Meli Koteluk. Poleca państwu gorąco i my również przyłączamy się. Świetne wydarzenia muzyczne. No i słychać, że ci muzycy lubią to, co robią i robią to, co kochają. Pan Grzesiek z Myszkowa też podpisuje listę obecności. Pan Artur z Torunia, pan Irek ze Śpiącej Piły, gdzie mokro i niezbyt ciepło, ale ćwiczenia, kawa i komputer, czyli budzikowy zestaw poranny. Bardzo dziękujemy. Pan Kuba z Polkowic z trasy do Warszawy. Raz jeszcze bardzo gorąco pozdrawiamy i prosimy o szczególną ostrożność. No tak się akurat złożyło, że dziś ten dzień, kiedy to deszcz ze śniegiem i śnieg. Ze skrzynki SMS-owej także pan Piotr z trasy. Właśnie pan Piotr wjechał do Polski, a do domku jeszcze jakieś 500 kilometrów, no to wspólnie z trójką te kilka godzin spędzonych. Mam nadzieję, chociaż w miłym towarzystwie, tak jak pan Piotr, życzę wszystkim miłego dnia. W Nowym Targu śnieg, dużo śniegu, ja piję kawę z kardamonem, no i spędzam ten poranek. To od pani Uli. Na dzień dobry plus dwa z Dęblina pan Zenek, wstań, ale plucha, deszcze ze śniegiem i śnieg. Bardzo dziękujemy za te sygnały poranne od państwa i jeszcze pan Romek, tak rzutem na taśmę w drodze do Katowic, a pan Romek z branży właśnie, bo niektórzy z państwa też już tak nie wprost, ale jednak pocieszająco dopytują, cóż to dziś za dzień, cóż to za święto. No jeszcze będziemy o tym mówić, ale chyba bardziej wprost podpowiedzieć nie mogę. Wszystkim z branży. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego punktualnego, tak należałoby powiedzieć. Za 17 minut szósta. Czas na gitarki. Za 14.06, tak, tak, tak, tak, tak, rzecz jasna. Tego punktualnego, tego życzymy. Bo jak pocieszająco dodaje pan Tomek, z wykształcenia, tak, człowiek z branży, któremu nie było dane pracować w branży, ale to nie zawód, to stan umysłu. Z pozdrowieniami od pana Roberta z Piekar Śląskich, także gdzie plus 3 i plus 4. Więcej szczegółów zdradzić nie mogę, ale w porannej audycji zapraszamy do trójki. Rzecz jasna, odjazd punktualny. O 6.00. Za 13, no właściwie za 12,5 minuty będzie 6. Nowe nagranie w trójce to Johnny Marr za 10 minut 6. Budzikowe listopadowe wypominki i muzyczne trójkowe kalendarium. Równo 45 lat temu John Lennon zwrócił królowej Elżbiecie order Imperium Brytyjskiego na znak protestu przeciwko poparciu Wielkiej Brytanii dla amerykańskiej interwencji w Wietnamie. John Lennon. to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh, well, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. John Lennon w muzycznym trójkowym kalendarium i w cyklu naszych listopadowych wypominek. Ciąg dalszy jutro i do końca tego tygodnia, do końca listopada. Przypomnijmy, artysta zginął 8 grudnia 1980 roku. Pięknie dziękujemy za 4,5 minuty punktualnie o 6. Serwis po wiadomościach poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia.